Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już środa, 28 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Morawiecki zapowiedział zmiany w składzie rządu, ma być mniej wiceministrów. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek prokuratury, która domaga się aresztu dla posła Stanisława Gawłowskiego. On sam mówi, że to polityczna rozgrywka. Prawie połowa zabawek nie spełnia norm, wynika z kontroli UOKiK-u. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że liczba wiceministrów zostanie zmniejszona. Szef rządu mówił o tym po zwiedzaniu fabryki pojazdów szynowych imienia Hipolita Segielskiego w Poznaniu. Jak dodał, obecnie dokonuje przeglądu stanowisk wiceministrów. Będzie tych stanowisk mniej. Zredukujemy te stanowiska wiceministrów łącznie w porównaniu do łącznej liczby stanowisk ministerialnych, wiceministerialnych, jaka była w roku 2017. A więc pokażemy bardziej szczupłą, oszczędną, mniej zbiurokratyzowaną strukturę rządową i w związku z tym również dokonamy pewnych przeglądów nie tylko personalnych, ale również finansowych. Ostateczny skład wiceministrów ma być znany w ciągu najbliższych kilku tygodni. Sejmowa Komisja Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek prokuratury, która domaga się aresztu dla posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Śledczy zarzucają byłemu wiceministrowi ochrony środowiska w rządzie PO-PSL przyjęcie łapówki o łącznej wartości około 200 tysięcy złotych. Stanisław Gawłowski nie zgadza się z zarzutami, a wniosek śledczych o jego tymczasowe aresztowanie uważa za polityczną rozgrywkę. Ten materiał sporządzony przez prokuraturę Zbigniewa Ziobry jest od początku do końca oparty na fałszywych przesłankach. Podstawowymi ludźmi, którzy mnie obciążają, to ludzie, którzy sami stoją pod ciężkimi zarzutami i którzy szukają złagodzenia kary. Nie ma nic więcej. Zastępca prokuratora generalnego Beata Marczak powiedziała, że wniosek o zatrzymanie posła Gawłowskiego broni się z kilku powodów. Jednym z nich jest fakt, że śledczy zamierzają politykowi postawić 3 zarzuty korupcyjne, z czego 2 są zagrożone karą więzienia od roku do 10 lat. Według nas jedynie izolacyjny środek zapobiegawczy zabezpieczy prawidłowy bieg postępowania. Postępujemy w ten sposób we wszystkich przypadkach, w których dochodzi do korupcji, a kwoty przyjętych korzyści są znaczne. Wniosek pozytywnie zaopiniowany przez Sejmową Komisję trafi dziś na salę plenarną. Głosowania zaplanowano na 16:30. Prawie połowa skontrolowanych zabawek nie spełniała norm, które obowiązują takie produkty. W ramach akcji przeprowadzonej przez UOKiK, Skarbówkę i Inspekcję Handlową sprawdzono blisko 1,5 miliona zabawek przywiezionych spoza Unii Europejskiej. Wiceminister finansów Piotr Walczak wyjaśnia, że część zabawek mogła być szkodliwa dla użytkowników. Okazało się, że 45% zabawek ma przekroczone normy ftalanów. Jak wiecie Państwo, jest to bardzo niebezpieczna substancja. W związku z powyższym prawie 30 tysięcy tych zabawek zostało zniszczonych. Prezes UOKiK-u wyjaśnia, że ftalany są wykorzystywane do zmiękczania plastiku, a przepisy ograniczają ich dopuszczalną zawartość w produkcie. Marek Niechciał podkreśla, że przekroczenie norm odnotowano w produktach przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Karnawał nam się skończył, ale maski, które są miękkie, miały przekroczenie ftalanów, choć już o wiele mniejsze. Też prosimy zwracać uwagę na takie piszczałki czy inne malutkie rzeczy, które dzieci właśnie używają w czasie kąpieli, bo tam też te zmiękczacze są i często jest przekroczenie. Kontrolę przeprowadzono jesienią ubiegłego roku. Na koniec zagranica. Francja walczy z mrozem. Na pomoc bezdomnym i potrzebującym ruszyły organizacje humanitarne. A więcej na temat sytuacji w tym kraju z Paryża Marek Brzeziński. Temperatury od minus 3 do minus 8 mogą nie robić wrażenia na mieszkańcach Kanady czy Syberii, ale we Francji nikt nie jest przyzwyczajony do takich polarnych mrozów. Lekarze bez granic to tylko jedna z licznych organizacji udzielających pomocy bezdomnym. Lekarze przynoszą im żywność i ciepłe napoje, a także opatrują. To zapalenie małego palca u nogi, ale teraz niewielka dolegliwość może mieć groźne konsekwencje. Kaszel, katar, w tych warunkach może to doprowadzić do poważnej choroby płuc. W rejonie Alp i Pirenejów intensywnie sypie śnieg. Po raz pierwszy od 30 lat spadł także na wybrzeżach Korsyki. Plaża pod kilkunastocentymetrową warstwą śniegu w Zatoce Ajaccio na południu wyspy to niespotykany tutaj widok. W środkowej, górzystej części Korsyki wiele wsi jest zasypanych i dojazd jest tam utrudniony. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień temperatura maksymalna od minus 13-11 stopni na wschodzie, około minus 9 w centrum, minus 7 na zachodzie do minus 3 na zachodnim wybrzeżu. Tam oraz w południowo-wschodniej połowie kraju okresami słabe opady śniegu. Trójka. Program trzeci. GH+. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycja GH+ rozpoczęta. W miniony piątek David Sylwian obchodził 60. urodziny i w związku z tym całą poprzednią audycję poświęciłem właśnie jego twórczości i dzisiaj drugie spotkanie z tym artystą. Oczywiście chronologicznie nagrania późniejsze, a rozpocząłem utworem z płyty Rain Tree Crow, Black Water. Rain Tree Crow to był właściwie zespół Japan. Po raz pierwszy zebrali się od czasu zawieszenia działalności przez grupę. W roku 1991 zebrali się ponownie David Sylvian, Steven Johnson, Mick Korn i Richard Barbieri. I w kwartecie, no, teoretycznie w kwartecie, dlatego że na płycie również goście w osobach Billa Nelsona czy Michaela Brooka. Tytuł płyty również Rain Tree Crow, a tak jak już wspomniałem, utwór, który za nami, to Black Water. To był rok 1991, natomiast w końcu tego samego roku doszło do współpracy już nie po raz pierwszy Davida z japońskim kompozytorem Ryuichi Sakamoto. Tylko jeden utwór właściwie na płycie sygnowanej nazwiskiem Sakamoto. Zresztą tam było kilkoro różnych gości, ale nas interesuje utwór, w którym oczywiście pojawia się David Sylvian. Dodam jeszcze, że na gitarze bardzo ładnie w tym utworze będzie przygrywał Bill Frisell. Tytuł Heartbeat Tiny Kaiki 2. The lines in the palm of its hand now. I listen hard, but no words spring to mind. And it sounds so sweet. Listen to its heartbeat. I'm drowning in its sea, falling at its feet. Listen to my heartbeat, baby. The blood sail leaves tonight, fated in its blindness. And it won't be long before help is at hand. The darkness sleeps, cushioning the heartbeat. And I killed the captain, sank the fleet to liberate the heartbeat, baby. And it sounds so sweet, it sounds so sweet. Listen to our hearts beat. Bathed in snow, nailed to the the sauce and you wanted for. Fed on the Bible, grown from trees, opened the mind and the heart was free. A home in the silence, safe from sound. The trouble sleeps and the light is free. Listen to my heartbeat. So sweet. Listen to my heart. A desert. Three boys chattering up the greasy, cheesy. This is the almost forgotten sound. Lost in lightness. There's nothing left to write. Brightness Falls, utwór z płyty Davida Sylwiana i Roberta Fripa The First Day. Pierwsza pozycja w ich wspólnej dyskografii, wcześniej był bootleg, natomiast to jest pierwsza oficjalna płyta długogrająca, na której się spotkali, razem tworzyli i efekt jest, może nie oszałamiający, ale naprawdę bardzo, bardzo interesujący. Na płycie oprócz Sylwiana i Fripa również Trey Gunn, znany z grupy King Crimson, i Dave Bottrill, znany bardziej jako producent chociażby te nagrań takich zespołów jak Deus belgijski czy Tool. Dużo elektroniki, trochę rocka, to wszystko ze sobą wymieszane i zarówno Sylwian, jak i Fripp w bardzo wysokiej formie artystycznej i też słychać, że porozumienie artystyczne między tymi dwoma muzykami naprawdę funkcjonuje bez zarzutu. Na dowód najdłuższy fragment tego albumu, 17-minutowy Darshan. chances through, don't make mistakes. Strung up, one knife, one cup, two doors, one shut. One light, one way, one road to take. We stand and wait. From cool to warm. Bardzo transowy fragment płyty The First Day Davida Sylwiana i Roberta Fripa, Darshan, w podtytule The Road to Graceland. Rok 1993. Sylwian i Fripp oczywiście nie tylko nagrywali wspólnie, ale również koncertowali w roku 1993-1994. I wtedy też nagrali materiał na płytę, która ukazała się w roku 1994 w takim bardzo limitowanym nakładzie. Dopiero po kilku latach pojawiła się reedycja ogólnie dostępna. No i właśnie z tego albumu zatytułowanego Damage teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali dwóch fragmentów. Skład zbliżony do albumu The First Day, czyli Sylwian, Fripp, Trey Gunn, Michael Brook i Pat Mastelotto, kolejny muzyk znany ze składu grupy King Crimson. Posłuchamy dwóch fragmentów z różnego okresu działalności Sylwiana akurat, w tym przypadku, bowiem to on jest głównym bohaterem programu. Every Color You Like, fragment płyty Rain Tree Crow i Wave. To z kolei kompozycja, która pojawiła się na płycie Gone to Earth w roku 1986. Tak przy okazji sugeruję porównanie tych wersji oryginalnych z tymi, które pojawiły się na tej płycie koncertowej właśnie z towarzyszeniem Roberta Frippa. Every Color You Like, Wave. Shut up. musiał być piękny koncert. Wave, utwór oryginalnie z płyty Gone to Earth, a tutaj w wersji koncertowej z albumu Sylwiana i Frippa Damage. Robert Fripp, no wiadomo, człowiek, artysta, muzyk, instrumentalista, kompozytor wybitny i jednocześnie też rządzący zazwyczaj, prawie zawsze, niepodzielnie, a tutaj jakoś z Sylwianem się dogadał i został w pewnym sensie muzykiem towarzyszącym, no bo jednak postacią pierwszoplanową, choćby z racji tego, że jest wokalistą, był David Sylwian. Chociaż tak naprawdę to się rozkładało mniej więcej sprawiedliwie, tak to nazwijmy. Damage, rok 1994, to nagranie. Później David Sylwian trochę odpoczął od muzyki, poświęcił się rodzinie, związał się z Ingrid Chavez, artystką, która notabene jej głos słychać w niektórych nagraniach Davida. Dopiero w roku 1999 wydał swoją kolejną płytę solową, Dead Bees on a Cake. A na tej płycie no znowu cała plejada świetnych muzyków, bo i Ryuichi Sakamoto, i brat Sylwiana Steve Johnson, i Bill Frisell na gitarze, i Kenny Wheeler na trąbce, Talvin Singh, Mark Ribot, kolejny gitarzysta, znany chociażby ze współpracy z Johnem Zornem czy Tomem Waitsem, także naprawdę skład wyśmienity. No, a na płycie utwory też naprawdę piękne. Takie jak chociażby ten, który rozpoczyna całość. Died embittered from the stars. That night I crossed the bridge's sides and I surrendered. I looked back and glimpsed the outline of a boy. His life of sorrows now collapsing into joy. Tonight the stars are all aligned and I surrender. Mother cries beneath the southern sky and I surrender. Recording angels and the poets of the night. Bring back the trophies of the battles that we've fought. Searchlights fill the open skies and I surrender. to see the sleight of hand. How she found this child inside the frightened man. Tonight I'm learning how to fly and I surrender. I've traveled all this way for your embrace. I'm raptured by the recognition on your face. Hold me now. Mother cries beneath the open sky.